kolejowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Dzień dobry w piątek, 14 dzień czerwca, jest godzina 6. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale także Anna Kowalik-Brękati i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Zakup maseczek podczas pandemii zlecony przez rząd Mateusza Morawieckiego pod lupą prokuratury. Amerykański sekretarz obrony potwierdza, patrioty z Polski nie trafią na Ukrainę. Startuje piłkarskie Euro. Wieczorem pierwszy mecz Niemcy-Szkocja. Prokuratura bada zakup maseczek przez państwowe firmy. Robiły to na polecenie rządu w czasie epidemii COVID-19. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa jego kancelarii Michała Dworczyka. Sprawdzamy okoliczności zakupów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dotyczy to zarówno środków, które kupywane były bezpośrednio, jak i za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa. Dodatkowo wszczęto również śledztwo w zakresie niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu jednej ze spółek Skarbu Państwa poprzez dokonywanie zapłaty ustalonym kontrahentom za środki ochrony indywidualnej, które nie spełniały wymaganych norm. Chodzi o grupę Lotos. Według Najwyższej Izby Kontroli spółka nie próbowała odzyskać od kancelarii premiera należnych prawie 28 milionów złotych. Prokuratura przygląda się też działaniom pracowników Agencji Rezerw Materiałowych. Śledztwo wszczęto na wniosek NIK-u. Polskie patrioty nie trafią na Ukrainę, potwierdza amerykański sekretarz obrony. Lloyd Austin odniósł się w Brukseli do informacji New York Timesa, jakoby prezydent Joe Biden zatwierdził przekazanie Kijowowi systemu przeciwlotniczego z Polski. Widziałem niektóre doniesienia prasowe i mogę powiedzieć, że nie będzie zmiany, jeśli chodzi o ochronę naszymi patriotami nieba w Polsce. Nie ma tu żadnych zmian, natomiast robimy wszystko, co w naszej mocy, by przekazywać Ukrainie to, czego potrzebuje, i będziemy zachęcać innych też do tego, by stało się to tak szybko, jak to możliwe. Wcześniej wiceszef MON potwierdził, że nie ma zgody polskiego rządu na przekazanie jakiegokolwiek elementu systemu Patriot, którymi dysponuje nasza armia. Cezary Tomczyk powiedział Polskiemu Radiu, że to stanowisko rząd prezentuje od dłuższego czasu i nic w tej sprawie się nie zmieni. Według The New York Times system Patriot, który miał zostać przerzucony, chroni węzeł logistyczny w Rzeszowie i stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Minimalne wynagrodzenie będzie od nowego roku wyższe o ponad 320 zł, zdecydował rząd. Ministrowie omówili też założenia do przyszłorocznego budżetu. Pensja minimalna wyniesie w przyszłym roku 4626 zł. To dokładnie o 326 zł więcej niż wynagrodzenie wyniesie od 1 lipca tego roku, a to będzie wynosić 4300 zł. Ministrowie omówili również kwestię stawki godzinowej za pracę wykonywaną z tytułu umów cywilnoprawnych. Dziś ta stawka minimalna to około 28 zł. Od 1 stycznia 2025 roku wyniesie 30 zł i 20 groszy. Kolejnym punktem rządowej agendy były również kwestie wskaźników, na podstawie których w przyszłym roku będą wzrastać pensje w sferze budżetowej, a także wskaźniki do wyliczania waloryzacji rent i emerytur. Wszystkie omówione dziś przez rząd propozycje trafią teraz na konsultacje do Rady Dialogu Społecznego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Unijne kraje zgodziły się na przedłużenie tymczasowej ochrony uchodźców z Ukrainy do marca 2026 roku. Przepisy dają Ukraińcom te same prawa, które mają Europejczycy. Decyzję podjęli ministrowie spraw wewnętrznych unijnych krajów. To ważna wiadomość dla Ukrainy i Ukraińców, skomentowała komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Przepisy dają prawo uchodźcom z Ukrainy do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia, zakwaterowania oraz legalnego pobytu. Tak mówiła belgijska sekretarz stanu do spraw azylu i migracji Nicole Demor. Dopóki na Ukrainę spadają bomby, sytuacja jest niebezpieczna. Unijne kraje robią co w ich mocy, by chronić tych, którzy uciekają przed agresją. Po przepisy w tej sprawie Unia sięgnęła po raz pierwszy w historii, kilka tygodni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej napaści na Ukrainę. Początkowo obowiązywały przez 12 miesięcy, od tego czasu są co roku przedłużane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 21:00 w Monachium mecz otwarcia piłkarskich Mistrzostw Europy. Gospodarze Niemcy zmierzą się ze Szkocją. Euro zostanie rozegrane na 10 stadionach w 10 miastach z udziałem 24 drużyn. Polacy rozpoczną zmagania w niedzielę od meczu z Holandią w Hamburgu. Później zagrają z Austrią i Francją. Były reprezentant Polski Artur Wichniarek wierzy, że drużyna Michała Probierza pokaże się z dobrej strony. Ja mam nadzieję, że reprezentacja Polski zagra tak, jak zagrała chociażby z Walią jako zespół, bo tam widzieliśmy, że się zrodził zespół. I mam nadzieję, że zagra tak, jak z Ukrainą i z Turcją, czyli doda elementy czysto piłkarskie, których meczu z Ukrainą i z Turcją widzieliśmy wiele. Jest to zespół, który może być i jest do czegoś zdolny i mam nadzieję, że oni będą w stanie tutaj udźwignąć presję tego wyniku i już od meczu z Holandią pokażą naprawdę to, co tkwi w tym zespole, bo uważam, że mamy jakość, o której mówiłem już wielokrotnie i ta jakość ostatnio zostaje pokazywana. Tytuł Mistrzów Europy bronią Włosi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie na ogół ma być dziś umiarkowane, ale rano na północnym wschodzie, a pod wieczór także na krańcach zachodnich kraju okresami będzie to zachmurzenie duże i tam i wtedy możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 stopni w centrum i na południu kraju. Wiatr na ogół będzie słaby, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w piątek. Posłużę się dziś cytatem z Marcina Jagiełowicza, który zresztą pojawi się na pewno w porannej audycji. Marcin na powitanie mawia często: hej, jak poziom szczęścia? No i wtedy się zastanawiam. No bo pewnie odpowiedzieć wypada jakąś wartością liczbową w rozmowie z dziennikarzem ekonomicznym. Tylko pytanie, w jakiej skali i jak taką skalę można by nazwać? I tak męczę się z tym niemalże za każdym razem, więc dziś mam plan, poproszę Państwa o pomoc. Wymyślmy dziś jakąś skalę, jakąś nazwę, żebym właśnie dziś na widok Marcina był już przygotowany. Jak mierzyć ten poziom szczęścia i na przykład jeśli jest dobry, to czy mam powiedzieć 8, czy na przykład 100, 2 dwójki i 7 trójek. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. James Brown, wyrażający dzisiejsze odczucia fanów futbolu. Jak sądzę, startuje Euro 2024, mecz Niemcy-Szkocja wieczorem, no i się zacznie. kilkutygodniowa zabawa. Tak, Euro 2024 będzie ważnym punktem dzisiejszej porannej audycji. Zadebiutuje między innymi studio Euro 2024, które okazję poprowadzić jako pierwszy będzie miał Krzysztof Łoniewski. Ale będziemy też kontynuować nasz cykl o wybitnych polskich piłkarzach. Ej, gol! Gol! Gol! Gol! Teraz chyba nie damy wymrzeć sobie tego remisu. Kto wprowadził Dariusza Szpakowskiego w stan euforii, zresztą nie tylko jego, także kibiców, wspaniałym strzałem z dystansu? No właśnie. I dlaczego to był kolejny zwycięski remis reprezentacji Polski? O tym przed godziną ósmą. Przeniesiemy się dziś jednak także do Poznania i wrócimy do tematu, no chyba niesławnego, mogę tak powiedzieć, logo miasta, które zostało ogłoszone jako oficjalne, potem okazało się, że jednak oficjalnym nie jest, a dziś człowiek, który za to logo i jego wybór odpowiadał, stracił pracę, choć miasto zapewnia, że nie z tego powodu. Powiemy też o tym, że Polacy nie wypoczywają. Według badań 66% z nas nie wykorzystuje przysługujących dni urlopowych. To sporo, ponad połowa Polaków. No ale może jeszcze wróćmy do tego loga Poznania. W momencie, gdy ja pierwszy raz zobaczyłem to logo, to ja myślałem, że to jest żart. No właśnie, a ja myślę, że to jest żart, choć to są oficjalne badania, że 66% z nas nie wykorzystuje przysługujących dni urlopowych. O tym porozmawiamy dziś z Katarzyną Oracz, menadżerką szczęścia, ekspertką z zakresu well-being. No i mam nadzieję, będą jakieś porady i konkretne, mocne słowa skierowane do osób, które nie chcą wypoczywać tyle, ile się należy. A właśnie, menadżerka szczęścia, przypominam o mojej prośbie, wymyślmy dziś, drodzy państwo, jakąś skalę do mierzenia szczęścia, tak bym mógł Marcinowi Jagiełowiczowi odpowiadać bardzo konkretnie, gdy pyta: hej, jak poziom szczęścia dziś? Bo bardzo często słyszę to pytanie z jego ust. To będzie poranna audycja, zapraszamy do trójki, rzecz jasna do godziny 9:00, Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Na zegarach 18 minut po 6. Przegląd prasy. Na pewno Państwo się tego spodziewają i powinni spodziewać. Dziś, zaglądając na portale internetowe, znajdziemy przede wszystkim dużo artykułów dotyczących rozpoczynającego się piłkarskiego Euro. No, nawet takich bardzo spodziewanych. To znaczy, oczywiście, skoro Euro rusza w Niemczech, to już pojawiają się na portalach wywiady ze Stephenem Millerem. O Niemczech i o Niemcach, tak, to musiało się pojawić. Ale tego czytać nie będę. Zaglądam na Bizblog Spider's Web do ciekawego artykułu na temat tego, jakie wybierać zawody, jakie Polacy wybierają i co też chce w kwestii edukacji zawodowej robić Ministerstwo Edukacji. Chodzi o zawodówki. Zetki do zawodówek, pracodawcy przyjmą was z otwartymi ramionami. Taki tytuł nosi artykuł, a mówi między innymi o tym, że na naukę w zawodówkach stawia już 59% absolwentów polskich podstawówek i choć wynik jest powyżej europejskiej średniej, deficytów fachowców na rynku pracy nie uda się szybko zasypać. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekonuje, fachowiec znajdzie pracę i dobrą pensję i przedstawia też ministerstwo pomysł, jak do nauki w zawodówkach zachęcić kolejnych uczniów. O jakie chodzi zawody? No, na przykład fryzjer, mechanik, kucharz, kelner, geodeta, murarz, piekarz czy elektryk. Do takich zawodów przygotowują polskie zawodówki łącznie w 238 zawodach skupionych w 32 branżach. A cytowany przez Polską Agencję Prasową Henryk Kiepura, wiceminister edukacji, uważa, że wskaźnik, czyli te wspomniane 59%, nie jest zły, bo w Europie wynosi 52,5%, a u nas jest porównywalny na przykład z Niemcami słynącymi ze znakomitej edukacji zawodowej. Resort chce jednak iść dalej i na przyszły rok zapowiada dużą kampanię medialną. Ta będzie przekonywała, że fachowiec się liczy, fachowiec znajdzie pracę i dobrą pensję. Nie wiem, czy to jest oficjalne hasło tej kampanii, bo jeśli tak, to no nie jest mocno chwytliwe, ale rzeczywiście bardzo literalnie i dobitnie przedstawia to, o co chodzi. Kampania ma być skierowana zarówno do uczniów, rodziców, jak i do przedstawicieli branż, a jej realizacja ma kosztować 3 miliony złotych. No, czy zarobki w milionach są możliwe, gdy na przykład zostanie się spawaczem? No, słyszałem o takich przypadkach, że są możliwe, ale wtedy trzeba spawać platformy wiertnicze na Morzu Północnym. To może nie być zawód dla każdego. Ministerstwo Edukacji nie mija się z prawdą, pisze Bizblog Spiders Web. Wystarczy spojrzeć na listę zawodów deficytowych. Tym wskazuje ogólnopolskie badanie Barometr Zawodów. No i można się przekonać, że absolwentów zawodówek pracodawcy przyjmują z otwartymi ramionami. Najbardziej poszukiwani są dziś cieśle, dekarze, kucharze, spawacze, no czyli właśnie specjaliści z fachem w ręku. Niezmiennie deficyt kadry utrzymuje się też jednak w edukacji i dotyczy m.in. nauczycieli przedszkoli, przedmiotów ogólnokształcących czy przedmiotów zawodowych oraz także mamy spory deficyt w branży medyczno-opiekuńczej. Ja bym to łączył. Na przykład pielęgniarz-spawacz. O, takie podwójne zawodowe wykształcenie to jest gwarant Złotej Góry. A jak nazwać w takim przypadku swoją działalność gospodarczą? To oczywiście rzecz prosta. Pielęg Spapol. Za dużo słucham ostatnio Kamila Piwota, zdecydowanie. Ale są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce Taylor Swift, także na żywo, podczas koncertów, a te, jak się okazuje, wywołują trzęsienia ziemi. Na przykład w Szkocji tysiące fanów Taylor Swift podczas koncertu w Szkocji wywołało drobne trzęsienie ziemi, pisze polskieradio24.pl. Wibracje były odczuwalne kilka kilometrów od sceny w Edynburgu. Na występ gwiazdy przybyło ponad 70 tysięcy Swifties, a koncert odbywał się w ramach trasy Eras Tour. Publiczność swoim entuzjazmem wywołała rzeczywiste trzęsienie ziemi. Brytyjska służba geologiczna poinformowała, że taniec fanów Taylor doprowadził do zarejestrowania aktywności sejsmicznej na stacjach oddalonych nawet o 6 kilometrów od miejsca imprezy. Każdy z trzech koncertów, które odbyły się w Edynburgu, przebiegał wedle podobnego schematu. Brytyjscy geolodzy twierdzą, że każdego wieczoru największą aktywność sejsmiczną spowodowały utwory Ready for It, Cruel Summer i Champagne Problems. Podczas poprzednich występów w Seattle i Los Angeles, to też ciekawostka, wystąpił podobny efekt, a koncert w Seattle spowodował aktywność porównywalną do trzęsienia ziemi o sile 2,3 w skali Richtera. No, ciekawe, jaką wartość osiągną drgania ziemi w Polsce po zwycięskim golu reprezentacji w meczu z Holandią w niedzielę. No przecież tak będzie, prawda? Nie mamy co do tego chyba żadnych wątpliwości. Oczywiście o euro będziemy dzisiaj mówić sporo w porannej audycji. Teraz Teddy Swims i The Door. Mamy 23 minuty po 6. Thinking about Jak mierzyć poziom szczęścia? Dziś proszę Państwa o pomoc w stworzeniu jakiejś unormowanej skali, by łatwiej odpowiadało się na pytanie, jak poziom szczęścia, które dosłownie w tych słowach słyszę niemal codziennie. 2 dwójki i 7 trójek. Ja proponuję nie określać go w żaden sposób cyfrowo, czy liczbowo, czy przy pomocy skali, a zadać koledze z redakcji po prostu przewrotne pytanie, a jak myślisz? To zawsze działa przy okazji dzieci, one są niesamowicie twórcze, może i przyda się przy okazji kolegi z pracy. Marcin jest rzeczywiście też bardzo twórczy i to jest sprytny pomysł. Może kiedyś spróbuję, chociaż wie pan co, gdybym faktycznie miał oddawać ocenę w ręce koleżanek i kolegów z redakcji, to pewnie codziennie dostawałbym takie słabe 1 na 10 albo 1 na 100. No bo niezależnie od mojego samopoczucia po wczesnym wstawaniu i po tych porannych spotkaniach z państwem na kolegiach około 10 czy 11 po prostu wyglądam jak wampir. Więc jednak odwołuję się do państwa kreatywności. W jakiej skali możemy ją nawet wymyślić, w jakiej skali mierzyć poziom szczęścia? Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. Hints i Beck, Boom Boom Back. Pixies, You're So Impatient. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. W dniach 22-24 czerwca w Sopocie odbędzie się 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W programie prezentacje konkursowe słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia oraz warsztaty. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Sopot. Zapraszamy. Dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów. Michał Kotański. Adam Wojtyszko. Aha, i wstęp na wszystkie prezentacje wolne. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. To czas na najważniejsze informacje w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Polski marynarz został poważnie ranny po tym, jak rebelianci Houthi zaatakowali ukraiński statek handlowy. Była na nim polska załoga. Poinformowało o tym Centralne Dowództwo USA. Kontenerowiec płynął do Włoch z Malezji z ładunkiem drewna. Gdy przepływał przez Zatokę Adeńską, bojownicy Houthi wystrzelili w jego kierunku dwie przeciwokrętowe rakiety manewrujące. Polskiego marynarza ewakuowano. Nie ma szczegółów informacji o jego stanie. W całej Ukrainie ogłoszono w nocy alarm powietrzny w związku z rosyjskimi atakami, rakietami i dronami. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o starcie 9 rosyjskich bombowców Tu-22 i Tu-95. W Zaporożu słychać było eksplozje. W związku z atakami Wojsko Polskie poderwało swoje myśliwce przy wschodniej granicy. Małgorzata Paprocka, nową szefową Kancelarii Prezydenta, zastąpiła Grażynę Ignaczak-Bandych. A Andrzej Duda, wręczając nominację nowej szefowej, mówił o latach wspólnej pracy. Osoba, z którą jestem od tylu lat związany, najdłużej związany w ogóle w okresie mojej pracy tutaj w Kancelarii Prezydenta. Dziękuję, że pani minister się zgodziła objąć tą funkcję. Małgorzata Paprocka z Kancelarią Prezydenta związana jest od 2009 roku. Rowerem z Paryża do Warszawy na przełomie sierpnia i września policjant Sebastian Nowacki pokona ponad 2000 km w ramach akcji Razem dla Krwiodawstwa. W trasę miał wyruszyć w czerwcu, ale zmienił termin, jak mówi, przede wszystkim z myślą o tych, którzy chcieliby przyłączyć się do tego wydarzenia, promując krwiodawstwo. Całą drogę z Paryża do Warszawy będzie można śledzić online. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 7. Rześki poranek trwa, nieznacznie powyżej 10 stopni wskazują termometry w większości miejsc w kraju. Później będzie przyzwoicie ciepło, ale nie upalnie, czym przed nadchodzącymi upałami należałoby się nacieszyć. A będzie dziś od 18 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 w centrum i na południu kraju. Zachmurzenie na ogół ma być umiarkowane, choć rano na północnym wschodzie, a pod wieczór na krańcach zachodnich. Okresami będzie to zachmurzenie duże i w tych rejonach o tych porach możliwy będzie słaby, przelotny deszcz. A może to szczęście byśmy liczyli w skali Browna, Jamesa Browna. 10 na 10 to by było takie mocne I feel good. No nie wiem, szukam pomysłu, może państwo pomogą. James Brown już dzisiaj śpiewał właśnie tamten utwór. To teraz Pet Shop Boys w Trójce. Mamy 27 minut do 7. I read your book. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójek. Wspólnie wymyślamy dziś skalę do mierzenia poziomu szczęścia. Idąc tropem piosenek, można byłoby zrobić skalę Yazoo. Była taka piosenka Happy People, więc może taka skala byłaby też Yazoo. Yazoo, no tak. Gorszy humor to by było na przykład Don't Go w skali Yazoo albo Bad Connection. A w dobrym nastroju można by odpowiedzieć na pytanie o poziom szczęścia Happy People właśnie. Bardzo dobry trop. Ja stosuję skalę Beauforta i myślę, że to mogłoby się może przydać panu redaktorowi. Ale wtedy 10 w skali Beauforta to jest nastrój dobry, euforyczny, czy to jest nastrój taki zły jak sztorm na morzu? Proszę wyjaśnić, bo pomysł jest wart rozważenia. Jak się będę pytać pana redaktora, to powiem jedną literę i jedną cyfrę, czyli D7, dzisiaj siódemka. Mam jeszcze takie 4 zdania i powiem tak, WZOS, czyli w zależności od sytuacji. WZOS to prawie jak WRZOS, czyli wrzos. I taka skala wrzos mi się podoba. I wtedy jakbym był w takim naprawdę zdołowanym humorze, to bym powiedział, nie, dzisiaj w skali wrzos to jest lipa. Zapraszamy do trójki. Przenosimy się, drodzy Państwo, do Poznania, bo tam odwołany został urzędnik odpowiedzialny za nowe logo, za nowy logotyp miasta. W połowie maja na kongresie Impact władze stolicy Wielkopolski pokazały nowy znak identyfikacyjny miasta, projekt przewróconego P na zielonej tarczy. No i ten spotkał się z dużą krytyką, także no, stał się bazą do bardzo, bardzo dużej liczby memów w internecie, prześmiewczych, mówiąc krótko, właśnie na temat tego loga. We wtorek władze Poznania zwolniły pełnomocnika do spraw marki miasta Cezarego Tylińskiego, a o szczegółach powie Krzysztof Polasik. To Cezary Tyliński prezentował logo z przewróconym P na zielonym tle. Swego rodzaju szok, może dla odbiorców. To jest na pewno duży wątek, zobowiązanie klimatyczne, jakie podejmujemy, ekologiczne rozwiązania, które będziemy wdrażać, ale jest to też kolor taki przyjazny, który też możemy komunikować, wyrażając wartość przyjazności w marce. Logo i akcja promocyjna za 150 tysięcy złotych nie spotkały się z ciepłym przyjęciem. Mi się trochę bardziej to poprzednie podobało. Powiem szczerze, absurdalnie uproszczone. Do tradycyjnego każdy jest przyzwyczajony, więc to może być trudna zmiana, no też niepotrzebna. Logo porównywano do znaku parkingu, namiotu czy symbolu marketu budowlanego. Krytyki nie szczędzili także dziennikarze. Problemem jest to, gdy miasto chce coś zrobić tak samo z siebie. To Jakub Pięta z TVP Poznań. Nie było konsultacji, nie było szerokiego omówienia tego, z czym Poznań będzie się identyfikować i jak ma się identyfikować. I ja wam powiem szczerze, że w momencie, gdy ja pierwszy raz zobaczyłem to logo, to ja myślałem, że to jest żart. Nowy znak identyfikacyjny zaczęli krytykować miejscy radni, także związani ze środowiskiem prezydenta Poznania. Dwa tygodnie po prezentacji logo rzeczniczka prasowa urzędu powiedziała, że była to propozycja systemu identyfikacji wizualnej. Oczywiście to nie była propozycja, bo gdyby była propozycją, to byłaby szerokie konsultacje między innymi z mieszkańcami, między innymi w różnego rodzaju komisjach tematycznych Rady Miasta Poznania wśród radnych miejskich. Mówi miejski radny PiS Mateusz Rozmiarek. Czegoś takiego nie było. Logo pojawiło się de facto nagle i niespodziewanie. Zmieniono między innymi przecież zdjęcie profilowe miasta na Facebooku. Nagle szata graficzna została też całkowicie zmodernizowana. W związku z powyższym, no to nie było działanie, które nie było przygotowywane, ale działanie, które było trzymane w tajemnicy. To, co było krytykowane i to, co my bardzo silnie jako fundacja podnosiliśmy, to brak transparentności i brak jakichkolwiek uzasadnień, jeżeli chodzi o to, jak to logo było konsultowane. Podkreśla Kacper Nowicki z fundacji Waria Poznania. Ono na nas spadło nagle. Ogłoszone zostało na kongresie dla miliarderów Impact, na który przeciętny obywatel wstępu nie miał z uwagi na koszty. Nie odbyły się żadne konsultacje społeczne. Odbyły się jedynie jakieś zamknięte warsztaty. No i dowiedzieliśmy się też, że wydaliśmy na nie kilkadziesiąt tysięcy złotych tak naprawdę. Część tych środków była wydawana na logo, część na jakieś inne wynagrodzenia i bliżej niesprecyzowane warsztaty. Mimo dużej krytyki władze miasta podkreślają, że zwolnienie Cezarego Tylińskiego, pełnomocnika do spraw marki miasta, nie było związane z nowym logo. To oficjalne oświadczenie. Przyczyną rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z panem Cezarym Tylińskim oraz będącego następstwem rozwiązania umowy o pracę odwołania z funkcji pełnomocnika były kwestie związane z naruszeniem wewnętrznych procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Poznania. Przyczyną rozwiązania umowy o pracę nie były kwestie bezpośrednio związane z marką miasta i logotypem akcji promocyjnej Jesteś u siebie. To jest dobra decyzja, ale jeżeli już tak naprawdę bałagan został wykonany, to dobrze by było też posprzątać po tym bałaganie i mam nadzieję, że prezydent Jacek Jaśkiewicz zreflektuje się i ostatecznie to logo, które zostało miesiąc temu, co bądź ogłoszone za oficjalne, no tym oficjalnym ostatecznie nie zostanie. I to właśnie się dzieje. Szef gabinetu prezydenta Poznania powiedział w najnowszym wywiadzie: nie ma nowego zarządzenia, nie ma nowej uchwały Rady Miasta. Logotyp, o którym mówimy, jest pewną propozycją rozpoczynającą konsultacje co do logotypu miasta Poznania. Ale fifloka zrobili w tym Poznaniu, czy fiflaka. Zapomniałem teraz, jak się mówi o tym gimnastycznym wyczynie. Tak, w skali poznańskiej zły humor byłby właśnie określony pewnie tym nowym logo, a doskonały nastrój pewnie byłby golem Rafała Murawskiego w pamiętnym meczu z Austrią Wiedeń. A cytując klasyka tego meczu, w Poznaniu nie zapomni nikt. I poznaniacy doskonale wiedzą, o czym mówię. Ale mamy też głos z Mazur. Załóżmy, że dzisiaj ktoś w audycji odkryje taki miernik szczęścia. Ostrzegam, urząd podatkowy tylko na to czeka. I opodatkują to szczęście. I wyobraźmy sobie, że ludzie wszyscy w Polsce ukrywają, że są szczęśliwi. Czy naprawdę o to nam chodzi, że mamy być najbardziej nieszczęśliwym narodem na świecie?

Dzień dobry. No nie ma co ukrywać, że poza starym kontynentem piłkarskie Mistrzostwa Europy nie budzą tyle emocji, co w samej Europie, choć oczywiście w takich miejscach, gdzie się piłką nożną żyje, jak Ameryka Południowa, to też jest turniej, który się oczywiście obserwuje. No, europejskie ligi przyciągają też najlepszych piłkarzy, stąd zainteresowanie europejską piłką na świecie jest większe niż na przykład piłką z innych kontynentów, no ale to jest jednak domena europejska. W Stanach Zjednoczonych piłkarskie Mistrzostwa Euro to nie jest impreza na przykład, która przykuwa przed telewizorami miliony ludzi, ale ponieważ w Stanach Zjednoczonych mieszka bardzo wielu ludzi o europejskich korzeniach, czy w ogóle imigrantów z Europy, to też się tam to ogląda. Azja z kolei raczej woli własną piłkę nożną albo krykieta, to jest zwłaszcza w południowej części tego kontynentu sport numer jeden. To ja tylko dodam, że akurat trwa Puchar Świata w krykieta. No i to zdecydowanie... T20, tam jest teraz o tym dużo mowy. No właśnie, to zdecydowanie bardziej przykuwa uwagę widzów w tamtej, czy kibiców sportowych w tamtej części świata niż piłkarskie Mistrzostwa Europy. Ale jest ktoś w Australii, kto bardzo poważnie śledzi tego typu imprezy, zwłaszcza Mistrzostwa Europy. I na przykład podczas tych Mistrzostw Europy 8 lat temu, w 2016 roku, pisał na Twitterze takie rzeczy. Dobra robota, Polsko, to świetny wynik, ale Milik jest nam dłużny kilka goli. To po meczu z Niemcami, który wtedy zremisowaliśmy 0-0. Albo na przykład pisał, dobra robota, Kuba, ale trzeba jeszcze trochę popracować, do boju Polsko. I tą osobą, która takie tweety pisała, był Russell Crowe, słynny hollywoodzki aktor, który urodził się na Nowej Zelandii, ale z pochodzenia jest, znaczy urodził się na Nowej Zelandii, ale właściwie jest Australijczykiem, bo większość życia spędził w Australii, chociaż jest hollywoodzkim aktorem, no to właśnie w Australii mieszka. On jest znanym kibicem piłkarskim, chociaż właścicielem jest drużyny rugby w południowym Sydney, zainwestował prawie 20 lat temu w taką drużynę, ale ostatnio opowiadał przy okazji swoich 60 urodzin o tym, że niemalże zainwestował w angielski klub piłkarski Leeds United. I posłuchajmy, jak Russell Crowe sam o tym mówi. So at the time, I looked into it and... Był taki moment, w którym byłem bardzo bliski przejęcia klubu Leeds United. Dzielił mnie od tego jeden telefon, może dwa, ale w ostatniej chwili dotarło do mnie, że to nie jest zabawa. Pamiętam, ile pracy kosztowało mnie przez pierwsze 4-5 lat zarządzanie klubem rugby. Zacząłem liczyć i wyszło mi, że przez najbliższe 4 lata będę musiał spędzić w Leeds co najmniej 6-7 miesięcy w roku. I wszystko to kosztem mojej rodziny, moich dzieci i innych rzeczy, jakimi się zajmuję. Więc się wycofałem, ale do dziś czasem żałuję. No i Russell Crowe właśnie wśród swoich ulubionych reprezentacji europejskich ma właśnie reprezentację Polski, bo na kolejnych dużych imprezach sportowych też kibicował Polsce. Jest wielkim fanem Roberta Lewandowskiego i prawdopodobnie to Robertowi zawdzięczamy to, że Russell Crowe się polską reprezentacją tak interesuje. Ale na przykład bardzo dziękował za grę Jakubowi Błaszczykowskiemu, kiedy ten kończył swoją piłkarską karierę, więc może świat się aż tak bardzo euro nie interesuje, ale jest ktoś w Australii, kto się tym interesuje i co więcej, kto patrzy na wyniki między innymi polskiej reprezentacji. No bo i... do boju Polsko pisał Russell Crowe na Twitterze po polsku. O, proszę. I to do tego Gladiator przecież. Gladiator, no więc... który jest kibicem też Lazio Rzym na co dzień, co nie powinno dziwić. Rzeczywiście, to akurat się składa dobrze. Ja jeszcze bym powiedział, że Russell Crowe powinien też głosowo komentować mecze Polaków z tym głosem, który przed chwilą usłyszeliśmy. Niskim, męskim, dosadnym. No taki podobny do Dariusza Szpakowskiego. A Michał Strzałkowski oglądałbym. O tak, a Michał Strzałkowski opowiadał o tym euro poza Europą. Dzięki wielkie. Dziękuję. Labiryncie znam już prawie każdy liść.